na kangami mato ina maseminya ya mato sisiye matima kosa libala e kosa langa mudan mwasu papinde bolingo topani alliance yo komoya ipasi elinga motema e kosu wanga na nzoto nani matata na boyi mati na kangami mato ina maseminya ya mato sisiye matima Salimbala e kosalanga mpaso wapinde bolingo tobani alliance yo komoya ipasi elinga motema e kosuanga na nzoto matata na boyi mati Salanga d'enfance toi pide bolingo Kobani alliance yo komoya ipasi elinga motema e kosuanga na nzoto ipande matata na boyi mati bolingo ya bomwana Lengela chérie Bolingo ya bomwana Lengela chérie Tikana lika mati mati mao ya kai bolingo we combine façon Lelo soki na kei popa o kamanine na silina kapi Bolingo ya bomwana Lengela chérie Bolingo ya bomwana olengela chérie tikana lela mati mati mao ya ngai bolingo e komine likenge lelo soki na kei popuwa poka manine na sili na lambwai bolingo ya bomwana olengela chérie bolingo ya bomwana Lengela chérie Thank you. suka Je pense à ça.